بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بننجرق الله نرى وبزلرا هداية السن وعنر مجتمعنر نقدر الرسول الله رحمة السن. طيب وكين جورك يروسكي جزل يزلك لعلمك ويحط جرم سمك gibi bizim hiçbir şekilde delilimiz yoktur. Kim ki güzel yüzlü ölmüşse o da iyi yolda ölmüş demek değildir. İbn-i Kayyım'ın dediği kadarıyla iyi yolda ölmek ne? Kitap ve sünneti tutunup alemlerin fetvalarının alemlerinin arkasından çıkmamaktır. Bu iyi yolmaktır demektir. İbn-i Kayyım diyor ki en büyük keramet diyor Müslüman kişi için diyor bu kitap ve sünneti tutunup alimlerin arkasında selefi menhecinde oturması. Bu en büyük keramettir ölene kadar Müslüman kişinin. İkinci olarak da bizler sahabilerden bilmiyoruz. Bu gibi alametler gelmedi. Uhud savaşında veyahut da Bedir savaşında yok şu sahabi öldü ve şöyle gülüyordu. Yok bu sahabi öldü böyle gülüyordu. Sahabilerin imanları mı daha çok? Veyahut da o ölen insanların imanları mı daha çok? Bu da iki yani bir bazı konularda kitap ve sünnete bakmamız gerekir. Bu gibi işler hiçbir şekilde delalet yoktur. Yani iyi ölmen, Peygamber Efendimiz demiş ki kim ki gülerek ölürse nedir? O iyidir veyahut da şu budur. Yani cennettedir, hor iyiliği görmüştür gülerek dese dememiştir. Yani bu konuda bir deliller yoktur. Üçüncüsü de sizin bildiğiniz kadarıyla bugün bu konuların çok abartmaları vardır. Çok abartmaları vardır. Bizim yani İhvan Müslümanlar, Hizbiciler insanları kandırmak ve aldatmak için bu şekilde bir abartmalar yapıyorlardır. Bu abartmalarla aldanmamamız her zaman bizim terazimiz kitap ve sünnet olması gerekir Allah'ın izniyle. وبالله توفيق.